سحرگاه با خدا داره، هر دمی چونه از دل نالان شکنه آدارم، روی دل هر شب تا سحرگاهان با خدا نفس آهیست از دل خون، لحظه های عمر بی سامان می رود سنگین، اشک خون آلودم دامان می کند رنگی. به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان. بهار مردمی هادی شد، زمان مهربانی تگ شد، آه از این دم سردی ها خدایا، آه از این دم سردی ها خدایا. نه امیدی در دل من که گشاید مشکل من، نه فروغ روی نهی که فروزد محفل من. نه هم زبان درد آگاهی که نالی خرد با آهی، داد از این بی دردی ها خدایا، داد از این بی دردی ها خدایا. نه صفایی زدم سازی به جان می، نه صفایی زدم سازی به جان می، که گرد غم زدم شوید که بگویم راز پنهان، که چه دردی دارم بر جان وای از این بی همرازی خدایا، وای از این بی همرازی خدایا. عمر گرامی سر شد. همچو شرار از دل آزر بر شد و خاکستر شد، یک نفس زد و هدر شد. یک نفر زد و هدر شد، روزگاری من به سر شد. چنگی عشقم را جنون زد، مردم چشمم جام بخوزن. یارا دل با فسون خود فریبی، چه فسون نافرجامی به امید بی انجامی. وای از این نفس سازی، وای از این نفس سازی.